کسان کی تاثران دیو تو جوان سبی جدای من اچھے خلق دلارے کا اللہ نا اضول اعمالہم بلکل برباد یا عملون تبی اللہ برباد کری یا عملون تبی اضول مانا اللہ برباد کری یا عملون تبی آخرت سے ہم جیدی دنیا چرا دی بردی ورسی واللکنا کسان آمن اتبائی وعمل صالحات و خطاب نقل و آمن اتبائی وعمل صالحات و خطاب نقل و آمن اتبائی وعمل صالحات تعاون کولو بیان دے اور دارنگی دا مسلمانانو ٹھکانا اللہ تعالی بیانئی اور دارنگی دا کافرانو ٹھکانا بیانی گی مومنانو تا چھ کمراہتنا حاصل دی داغی تفصیل دے اور کافرانو سرا چھ سمر سختی کی گی یا پا دوزخ کی ددئی سے خوراک تے داغے بیان کی گی مومن دنیا کی معلومہ خبر ادا چرا آخرت دا پارا تو خجوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو خیار مومن حق انسان دے کیا غزان لا آخرت دا پارا تو خجوڑ کی پدی دنیا کے او منافق سڑی نخدا دا چدے با پا دنیا کے زان خیستکی را خیستکی زان با چمکاوئی ظاهر به یو خی او باطن با د پزله کې بل سی وی دا منافق دی او دریم نمبر کافر دی چې هغه با د دنیا ته دي سيزنا لذتون اخلي د دریوالو علامات بیانې کی چې مؤمن انسان ایزان لا آخرت دا پارا تو خجوڑی کم یا انسان چی اخیار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دگا زیاد تر مقصد و توجہ اغا آخرت طرف تجی ہر وقت دا آخرت فکر دگا پا ذہن باندے سور وی او دا غیر پارا عمال کئی او دا منافقان و نخ معلومی دی چی زان چمکاوئی زان پلکئی زان خیستکئی ظاهر یو څه جوړ کړی وی باطن بل څه وی د کافرانو حالت الله بیانې چې کافران په دې دنیا کې سهم چې کینې د دنیا د کمال حاصلول د پاره او په دنیا کې د کامیابی د پاره کده دای سم مقصد نه هغه صرف او صرف د دنیا جمع کول او د دنیا حاصلول دي او پدې کې دا پروانه ساتي چې دا دنیا ما څنګه حاصل کړه او بس دغه دنیا د پاره خپل ژوندۍ وقف کړی وي او دغه خوراکونه کوي دا پروانه ساتي چې دا خوراک ما څوک څنګه موږ د دې تشبیه الله تعالی د حیواناتو سره کوي لکه څنګه چې حیوانات خوري اور سکی لیکن دسنا خبر ندی صرف اور صرف حمد حیوانات و غخبلا خیتا او دادو زخ دکول وی دا پروانه کئی چی دا میں اخبلو خوالل پردینیو خوالل دا زمان دا مالک تی دا زمان دا مالک ندی دا قراک خده دا خنده دا غصی دا کافران و حالت اللہ تعالی بیانی چی دای پا دنیا کی سخوریس کی سرم گٹی اگر دنیاوی گٹے خوی او طرف تکا چی نور هم دنیا سره کم تللی مسائل دی اگر کم دی دا حیوانات و غنطلی که اگر جنسی تعلقات تی یاد دین علاوہ نور چی پدی وقتی پتے تمام عالم باندې نظر واچوئے دا کافرانو پا ملکونو باندی چی اگر کمی طریقی دا لذت و دا خوند حاصلول دا پارا قانونی شکل کی تیار کری دی معلومه خبره دا غټول حالات د مسلمان نه پټ نه دي الله تعالی وی دا حیوانات نوم بدتر دي بیا کوم یو سړی چې هغه صحیح زندگی تی رکړی دا جنت کې دا غړ پارک می مزید دا غي بیان دي چې څو نهرونه به وي دا نهرونه د سشي دي او دې بسنګ لطف اندوز د دین ګرځي دا غسلور ولو بیان دي چې جنت کې کم سلور ولی بهيږي داغی بیان اللہ تبارک و تعالی کئی او زیاد دین ارستو دا کافران و حالت بیانی چی کافران و باندی باپ جہنم کے دیر زیادہ لگا راشی حدیث شریف کے راضی دمر لگا با پتائی باندی راشی چی دزی لگی دا عذاب یوازی با دا طول عذاب سرا چی دین علاوہ کم سزا دیر اور کولشی داغی سر برابری دلوگی دا سزا تکلیف او سختا دا با دمرا دی رئی لکا عام عذاب چی دویلا پا جہنم کی کم ورکولی شی دا با داغی سر برابر وی بیا با ددی غریبانان و خوراک التسی سوزل بیان سل چی دا زقوم دا با ددی خوراکی خواغزان نا مستقل اور دے آج اقلیتا اور دن نکی دن نا با دا اور شروع شی بیا با دا خوراک دا دی مرائی کی اون خلی نو سوچ باو کی چی پا دنیا کی زمان مرائی کی با خوراک اون خطا نو دا دی دا ازادولو دا پار با من سکول او بابا موز کلی نا نوڑای با زمانگا لالا لپا کتا باندی نو دی با مطالب دو گو نوڑای بین خطی پا دی مرائی کی نو آغا گرمی و باغا سندا سیانو کی بول رول لیشی یا غدوم را گرمی دی چې د دې خلیت نزدیکی کی حدیث کې راځي چې د دې د مقدس سرمن بټوله پای کې لګي دومره گرمی دی بیا به دې سکی چرتاغ لیکن ملائکی خو پریزی نه کوو کې دا ور پسې راغستی نو دا به د دې چې په خله کې واړی دنه لاړی شي نو بل ایت کې راځي چې کلمې به کټ شي او په لاندې به تنه کلمې وبېږي. دومره بې عزتی به د دې الته وي، دومره عذاب به د دې الته وي. خو د چا د دې کافرانو چې دنیا کې د الله تعالی مخالفت کړی دی، صرف دنیا خوراک کا ګټل مقصد ګرځول او د دنیا لذتونه او خوندونه دا مقصد د خپل ژوند ګرځول او بالکل سپروائے دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا شریعت نہ کولا. ننم کافران کو کافران دی، مسلمانان کیم دیر سادگان داسی دی چا غی غریبانان هم مقصد زندگی دا دنیا گتل گرزولی دی، مال حاصلول گرزولی دی، بس پا ہر طریقہ چی ہر سنگ چی خوچ دا مال دوی حاصل کی اور دارنگی دا دنیا چی سخوندون دی نو دای دا خپل جن مقصد گرزولی دی. وی مسلمان آغا ناروا کئی چی شریعت داغی ہے صورت کے دتا اجازت نہ کئی. کافر کو خود تغسی دے نند مسلمان دا سے حالت کردے دلے دے داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی. بیار پسید منافقان حالت بیانی منافق سڑے چی اگر دا سے موقع باندے ناس دی چی التا دین پا حوالہ خبر کی گی نو اول خودے پورا توجہ سرا خبر نوری اسے دا خلق و شرما شرمائے دا وجنا پا مجلس کی کینی، لیکن چی سنگا حق دا اور دلو دا خبر دے اغز خبر دے اوری نا. او بیاد دی دا پارا چی دا خلق پا ما اعتمادو کی رستو بیاد مجلس دا برخواست کے دو نرستو ہوئی چی دسو ہوئی دا خبر سنگا وازما ذہن ترانلا. خدا اسے دا خپل زان دا چمکاول دا پار دا کار کی اللہ دا دی منافقانو با دی ردی ہوئی. قیامت کو معلومہ خبر ادا چدا اللہ تبارک و تعالیٰ پا علم کے دے چی قیامت با پا کم کال کم میاش کم رز باندے رازی. علامات دا قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کری دی، قرآن دا غی بیان کرے دے، گن علامات تھی. سا علامات قیامت تا بالکل نزدی دی او سا علامات دا مخکن شروع دی. دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتلل دا مستقل دا قیامت یا علامہ دا. اور دارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اشارہ باندھی کہ اس کو میں دو ٹکڑے شی وا قرآن داغی بیان کی دا علامت قیامت تا. دا دین علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور دیر علامات بیان کری دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل کہ علامات دا قیامت نے او دادا چا علم بختم شی. علم بسنگ ختم شی، دا علماء بختم شی، دا دین رست و بدیا سوک دا علم دین زدکون کی نیوی. نیو علامہ دادا چی جاہلان بوی، جہل بسیواشی، ناپوی بسیواشی. اور دیم دادا چی دا زنا کا سرت پوی، زنا بڑی رضیات شی، دیبان خط ہو چکے. اور دریم نخائے دادا چی شراب خوری بڑی رضیات کی گی، خلق پا شراب سکی، نمبر لبدلی. اور دارنگی نارینا دا بکم شی او زنانا با سیوا شی. تردی پوری چی یو یو قیم با دا پنزوسو پنزوسو زنانو نگرانی که یو قیم بای، یو با مشری، یو با کوروالی. دمر با دا زنانا دا با سیوا شی چی یو تن با دا پنزوسو زنانو کفالت کئی. اور دارنگی مال غنیمت دا با شخصی دولت گنلی شی، حکمرانان سرا چکم مالون دی، کم خزانی دی، نو دا بدا سے استعمالی لکا سنگا چی شخصی دولت سرے استعمالی. سمرم چی غنیمتون دی برابر دا کاغا حکمرانان سر دی او کدا غین علاو دی. اور امانت مالون دا بد غنیمت پشان بس گردولشی غربت نوباسی. دا امانت مختلف صورتون دی، مثلا قومی فنڈونا سمر دی دا مانتونا دی، دا جماعت والا فنڈونا دا مانتونا دی، دا مدرسی والا فنڈونا دا مانتونا دی، دارنگ نور گان صورتونا دی دی دی دی سر بند مال غنیمت یعنی دی شخصی دولت اغمامل کولشی، شخصی دولت پقل گنی. اور نبی علیہ السلام فرمائی چی دا زکاة پا تاوان گنلشی. زکاة پا دانی چی گنی دا دی او ثواب طریقہ دا، جنت تا دتلوی او طریقہ دا، دا با تاوان کرنے شی. نن تاستا معلوم دا چی دا زکاة دا پارا خلق خپل نوم نه اسلام ټکی لرګي يهوديت عيسايت يا بل بلاغان پسيلي کي او نبي عليه الصلاه والسلام وي کچرتا علم سو کینا غبا د دنیوی اغراض د پاروی د دنیوی فائدو د پاره با علم زده کئ د الله او د الله د رسول د رضا د پاره با علم نزده کئ او ناری نه بعد زنانه او تابعداری او اطاعت کئ چې خدا او توي پاسه دی به پاسي چو توي کینا دی به کینی دا حالت ټول تاسو ګوره نبی علیہ السلام دا ډیر په خواوی دی به حالات تو ګوره دا نخښتا د خځه به دومره اطاعت کوي چې داغینا علاوه به بل خبره نشي کوله د مور به نافرمانی کوي د مور خبره به نه مني دي ته سوچو کوي تاسو دا نه کې ټولي موجود دي دا ما چې سوي دا ټولي شتا اور دارنګي دوست بني زیکيږي او پلار بل لريږي پلار سره نن د مزدور معاملہ کوي لکه څنګه چې یو سړی مزدور وي پلار باندې داسې کار دی کوي لکه څنګه چې په مزدور باندې کوي په یو خر باندې سنکار کوي داسی کار کئی پا چاوانے پا پلار باندے نمسلہ دادی چی دوستان برانی زیکی گی او پلار بلدے کئی دا ٹول موجود دی خفکی گئے ما اور دارنگی پا جماعتنے کی با شور و شغب دی تاز اخفل او گورے نن زمان دی جماعتن حالت سے دے تاز علامات دی قیمت میں ندا پا دی کہ شور و شغب دی چی سم اصلی اگر جماعت لرازی بیرونی مسائل ٹول جماعت لرازی جماعت اڈوک پروام نہ ساتھی بخفل کسی تو کی گئی اور دا قوم سرداران مشران دا فاسقان خلقی نن تاسو گورے مشری سود گئی دا فاسقان خلقی اور جب قوم کے دٹول نہ زیات رزیل سڑی نہ غب دا قوم مشری زیات رزیل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نن بخفل مشران و تمنگ گورو زمنگ مشران کم قسم مشران دی اور دارنگی کچر تنیکان راشی ناغم زمان نخلاصی گینا کنیکان مشران راشی علم دوست خلق راشی ناغی پسی امنگا لگیایو اغیو منگ پریدونا ولی زمان حالت دا سی دی پلا بے اصدے دا سی وی کنا چا غب ددوانو نی قبل پسی بلگیای اور دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا گانو والا زنانا بڑی ریشی دیتا ہم سوچو کہ دا والا لیتو لگیا دی گانے غگئی او گانے کئی نبی علیہ السلام وی دا بڑیر زیادی شی اور دارنگی دا چاہتا دی باجو گاجو دی سیزنو دا مزامیر چسم ردی آدات دا بڑیر شی نن تاسو گر اسم را اقسام دا دی دا پار رووتل مقی خویور رگانو استا سقفلا اندازو لگوائی چی دی دا پار اسم را سیزنو روتی دی اور نبی علیہ السلام داوی چی دا امت رستنی خلق دا با پڑنبنو خلق باندی لانت و افاقو خلقو باندی نن دا سے ڈل راغلی چی رہینا نا صحابہ خلاسی گی نا دا غینا تابعین خلاسی گی نا دا غینا امامان خلاسی گی نا دا غینا فقہا خلاسی گی نا دا غینا اولیاء خلاسی گی فلتا سوگر دا طول پا غلمبو خلقو بان اعلانت ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی چی کل دا سے مسئلہ رالو دا سے اوقات رالو نبیا دی او سر توفان انتظار تا سکوئے نن پا من سر توفان دے سرسی لئے پا منگ ماندے علو تے دا خفقی کو بنا نن زمنگا سہا لکتے دا کسما کسما زابونا چھو انگانی یو بیمارے تا تاسو گو رہے کم یو سڑے روغ دے اور دا بیمارے کم کم دا سر توفان دے نور سیدی نبی علیہ السلام دے دی سری سیلے تاسو انتظار کوئے دا بدر باندی رازی زلزلے بدر باندی رازی نن زلزلو تو گو رہے فلانی ملک دمرا غرق شو فلانی زی کے دمرا غرق شو دا سشے دے مصف دا صورتنو ہوشی خیندیران و شادوگان بتی نجوڑ شی اور دارنگے دا کان انتظار نبی علیہ السلام کوئی جو پتا سبانے بکانی ہو رہی دا ٹول علامات دا خوی اسو ما بیان کر بہتر علامات بیان شوی دی او تقریباً یو خاغنیزی علامی دی کنا کہ دا یاجوج برازی او دغف دجال برازی صالح سلام برازی نور بد قبلی نکی گی آغا خو بالکل آغا علامات تی چی دک وقت با قیامت نزدی وی او دا نور نخی چی نبی علیہ السلام سمر بیان کری دی وی تب اوئی نہیں چرا لونا بدا سے پا مور بانے حکم چلئی لکا وینزا اے لکا وینزا چرا پاسی کنو خفل مالک تقبری کنن اغلونا دے حالت ترسی دیلی دی نبی علیہ السلام وی تب اوئی گوری چرا نن کم خلق لگیا دی گڑی بیزی سرائی جدی بد حالت تے دی تب مال و دولت دمر حاصل شی چلو لے عبادہ بزان لکی دا بکی سرزر بخور شی او خور بسرزر شی دا غطول حالات سے بنن مختری دا ہر سو موجود شیوی دی وہ صرف داری چھے دا غٹے نخلانیشتے چاہ غینا رسو سمدستی قیامت ہوئی نبی علیہ السلام دلتا اللہ تعالیٰ وئی قیامت پر ناسا پر راضی خدا غی علامات دادی چې دا یو سو ما بیان کړ دو احادیث تاسو ته ماوي دا علامات په دینه مکه راضی بیا براغه نور څه دجال براشی یا دوز براشی عیسی علی السلام براشی قبله نه بنور کی چې خبره بخلاصه شي بس بیا بسی الله لا بتلی دی ال تبسی کو بس نو ملائکو به ګروزونه زمون بکا پرای نو یو درز برانو باسی مون کارونه ډیر پوری کړی دي چې لال ته پتا مې یو چې مونږ له بدار اچي تا تیسا منافقت کی کو پدی بم زون بیڑا کر کش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین فتاکیق سر اللہ تعالی داخل ایہا غکسان آمنو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات او خکار نکی چرت بے داخل ای جنات جنتن تا تجری چبئیگی من تحت حالان دے بنگلو او دون داغینا الانہار نہرنا سلور نہرنا دی رس را روان دی آیت والذین کفروا حق کسان چی کافران دی یتمتعونا دیب مزید چتید دیزمکنا دیب پارا ببل حمتنی مگر قرآن ننمونگ چی کم پل زو کمو تل خده کما کان خده کم شی خده بلکو چی کم پل زی کنا دا قرآن دا یو سبق دی یو سبق دی بھائی بلیس نیشتا خدای گو کبل تکیون کپا کورونو کیم دا قرآن زمونگ پا ذہن دے کبارو دون قرآن زمونگ پا ذہن دے ہر طرف تجیدو بس دغه یو ټټو باندې سواریو دا د کافرانو عادت ته کافران چې دی هغه به سکول یته متاون هغه به نه فیا هغه کسان چې کافران دي دوی نه فاصله لې لیس لهم همت الا الاقل بس دې بل سکار نشه خو خوراک ته او خېټه د کون دي او جنسي خواهشات پوره کول دي په دې پوهې ته تمتو ټول ته شامل ویاکلون دای بکری کما تاکل الانام څنګه چې دا حیوانات خوري حیوانات لذت حاصل ای او دا فرق نساتی چی دا میں حلال و خلل کدا میں حرام و خلل سیب دا حلال و دا حرام امتیاز نشتا حیوان نکی نن انسان و دا حرام و دا حلال و قسم پخدے کے او سڑے امتیاز کئی چی دا حلال زخرم و کدا زا حرام خرم اور دارنگی بسم اللہ با پہ ابتدا کی نوئی و الحمدللہ با پہ آخر کی نوئی نن تا فکول تو گو رہے ہر یو مسلمان زانتا مسلمان ہوئی چی اغا خوراک ابتدا کی اغا بسم اللہ نوئی او چی کر روٹے اکری دا غینا فارغا چی اغا شکریہ الحمدللہ ندویلی بس شوریم پس بگتو پاندی او اختتامیم پا بگتو پنورو تاستنے نن مومن پناشنا ٹٹوانو باندی سواری دی دلکنو دداوئی نا چی زمانگ دا خوراک ستریقہ را کمن دا سر اکرو منگ دا ستریقہ خولی دا چی منگ کینو نا اول بسوائیو او بیا چی روٹے اکرو دا غینا رست با منگ سوائیو دا سیزو ننشتا لکا حیوانات اغی چی پدیشن شو تلور شی چی دا بسم اللہ ویلی دا او جدا سے زانو پر سینا غی چی تا الحمدللہ ویلی دا اور دارنگ سے شیریں یعنی مقصد دا حیات صرف اور صرف دا خوراکونا گردول دی اللہ تعالیٰ وی ویا کلونا او خوراک کئی سوک دا کافران کما تا کلولانا آمو لکسنگ چی دا حیوانات خوراک کئی سنگا خوراک کئی یعنی تلزز حاصلی دا دی سیزنونا او فرق دا حلال و حرام و نساتی او نه چې کومه طریقه د خوراک شریعت خولی دا پاغه طریقه بسم الله الحمدلله دا سیزونه نشته والنار مصل لهم الله تعالی وی دا اور ټکانه د دوی دا بس اعلان شو چې دا کسان با اور تزی ځان باغی وکای من قريه اوس الله تعالی کافرانو د مکی ته وی چې تاسو څومره زور اوري تاسو کې دي سو وکای من قريه دیر کلی والا هي اشد قوتن چې هغه سخت په طاقت کې من قريه کا د کلیستان یعنی ستاد کلی د خلکو نه دیر کلی داسیو چې هغه طاقت ورو هغه سره مالونه هم ډیرو التي اخرجت کا هغه کلی چې تی یې سې د خپل کلی نه هغه کلی والا چې تی سې یعنی مکه نه نبی علیہ السلام مجبور کړو د خبره ته هجرت وکي اهلکناهم الله تعالی وی د غزور اور خلق هلاک کړو ما فلا ناصر لهم ننو دا غید پار سوک مددگار اللہ وی ما پی عذاب راو سا عادیان و سمودیان و واقعات تفصیلا بیان شوی دی او استالا کلی والا خودم نتا قطور ندی ددین غد تا قطور خلق و اللہ وی ما حلاکو سوکو بیا چا غی بچ کڑی چتا ہے افا من کانا علا بینت ان تفریقا اللہ تعالی دا مومن و دا کافر پا میس کے بیان ای خواہ افا من آیا غسو کانا لا بینتن چوی پو واضح لارا پسحیح لارا پسحیح دیل مر ربیہی دے طرف در اخفلنا مومن لے پسحیح لارا دے پسحیح دیل دے پسحیح دلائلو دے کمن دے دے پشان داغ چازو ین لہو چو خیست کڑیشیوی داغ کستاسو او عملی بد عملی دے دا مومن سڑے چو پسحیح لارا روان دے الله تعالی وی دې په شان دا غسړی چې هغه بد عملی خیسته کړی شي وتبعوا اهواهم اور دې تابعداری کوي د خواہشات او خلو چې سشي خواہش بس هغه پسې منډه وهي نو غرضدار چې دا مؤمن سړی دا په شان نه دی مؤمن سړی الله ورته دین ورکړی دی صحیح لارې ورکړی دا دې پاهي باندې رواني خواہشات پسې نه دي خواہشات شاته غرضي چې کم شي شریعت غواړي هغه کوي او د شریعت چې کم شي مخالف ته داغه نه ځان بچ کوي مثل الجنت صفت جنت التي حق جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی دا داغه د پرهیزګارانو سره کم کسان چې د الله نه یریدون کیږي او غي سره الله تعالی د جنت وعده کړی د داغه صفت سره فيها انهار پدی کې نهرو ندی مما اندوبو او غیر آسنین چې ندی بدبو دارا دا او بدبو یا ندی د دنیا دا او بدی کل کل اقراب شی داغین بدبوی روان شی خود جنت اقوبت آسی دی چی چر بم داغین بدبوی بلکل داغی بدبوی بنی خوشبو او بو مزیدار دی جی دا سی خیستا او بدی چی اغدیر خوگی ام دی کنا سپینی ام دی کنا رانی ام دی کنا خوا اغا با بدبو دار اگر زنا دا بسی با یو پکدان غیر آسن بانی تاسو پوئی گئنا دا سی غد اسم دلتا مستعمل شوی دا دیده پارا دا دلالت کی چه دی جنت و بو بچر خرابی نشی غیر آسنین دا سی غد اسن فائل لکو خیر چر بدا خرابی نشی پدی بانی دا دلالت کی و انحارنو پدی که نهرو ندی من لبنین دا پیو لم یتغیر طعمهو چه نبا بدلی گرا بدلی گی خون داغین دلتا سی غد مزاری مستعمل شوا چه دی پیو خل خون بدلی گی نا ہاں که مومن تا زان لسو جوڑی گوره که او سڑی ویزتی ماس یا سړی وی زه ته شبلې جوړو مږي بابا نه ته ګوري یا سړی وی زه ته کوټ جوړو مخزان لا مطلب دا کته ته نه جوړه مرکب کم شي کنه او کته ځای چې موږ ته پھر نه جوړو جوړو کنه زه خود ته سنو او قرض زاري چې دا صيغه مضاری د قدی ته موږ فعل وایو دې لپاره دا مستعمل کړی دا چې کم جنتیان دي کا غي خپل غاړي نو د دې حالت بدلول شي بدلیږي بنا خو کده بدلې د کته سمه ماستی جوړ کی ابل شي تی جوړ کی نو بدلی کی بنا خو کدے بدلی نا غبیا بدلی دی شیرہ قدل تا پر نتار سے جوڑا ہے دا جی چاہتا ہے نا بازی کسانوی منگا دل تا چیل نمومیا دے نہرو نا بھئی آلے کا دا زی تپریدہ دلتا ما اللہ تعالی دم رکھا وافر میں اقدار کے پیدا کری دی چی تمام انسانان ضرورت پورا کئی اللہ تعالی بغیر دا میں خونہ کتا ہے چلتا پا میں خسات لی شود آگین با پیل شلی شود آبا نہرو نا جی دنیا دا آخرت زان لنظام دے و انهار او نهرنا من خمر اند شراب خدا سے شراب کی اگی کے با نہ سر در دیوی او نہ بفاغی کی سوی پای کی نشی گورے تا اس خدا مسلم معلوم دا کہ او سڑے پے میں اس کی کنا بیاغی پسی او مشروب مزیدار مشروب پکاری جڑے اور جوس کی کنا